karibu kusikiliza nami makala ya washirika Tanzania Stars. Makala hii iliandikwa na Said Mdoyo mwaka 2015 mwezi wa 5 na kuja kurudiwa tena kwa ajili ya Wikipedia tarehe 16 mwezi Novemba 2016 na Modibi Mwanaharakati. Mimi nitasoma makala hii kupitia Wikipedia ambayo niliandika mwaka 2016. Washirika almaarufu watu njata ilikuwa bendi ya muziki wa dansi kutoka jijini Dar es Salaam. Bendi ya washirika Tanzania Stars ilianzishwa rasmi mnamo mwezi Agosti 1989 ikiwa inalishi jina la bendi ya Tanzania Stars ambayo ilikuwa chini ya vyama vya msingi wa ushirika ikiwa inafanya maonyesho yake kwenye hoteli ya Margot pale mtaa wa Samora jijini Dar es Salaam. Bendi hiyo ilibadili jina maarufu tu ilipoanza kumilikiwa na muungano wa vyama vya ushirika Tanzania CUT. Tanzania Stars ilikuwa imeongozwa na nguvu imeongezewa nguvu kuwachukua na muziki kadhaa kutoka vijana jazz band Madam Bakari, Eddie Shegi, Komando Hamza Halala na fundi mitambo Salum Pongo. Ilishindwa kuvilipia vyombo vilivyokuwa vimeletwa na chama cha muziki wa dance Tanzania cha Modata, hivyo kuamua kuomba msaada kutoka CUT. Vifaa hivyo viliingizwa na Chamodata ambapo viliagizwa na Chamodata ambapo vilikuwa miongoni mwa seti 4. Seti nyingine zilichukuliwa na Mwenge Jazz Band, Paselepa, Police Jazz Band, Vanga Vanga na Kurgenzi Jazz Band. Huo ulikuwa ni wakati wa uhai wa Chamodata chini ya mwenyekiti wake Kasim Said Mapili marehemu sasa, ambapo chama kilikuwa na nguvu kweli kweli kweli tofauti na sasa ambapo kimedorora. CUT ilitoa fedha hizo makubaliano kwamba zitakuwa zikilipwa kidogo kidogo, lakini bendi hiyo halikuweza kutimiza ahadi hiyo hiyo kutokana na mapato yake kuwa hafifu. Ndipo Hamza Kalala akamwendea mwenyekiti wa CUT Philip Ndaki na katibu wake David Holela na kuwapa wazo la kuanzisha bendi ambalo lilikubaliwa. Wana muziki waliokuwa wakiunda washirika Stars ni Adam Bakari, Hamza Kalala, Eddie Shegi na fundi mitambo Salum Pongo, wote kutoka vijana jazz. Christian Shegi, Madaraka Morris, Nurudini Osmani, Hassan Athmani, Kejeli Mfaume, Abdul Salvador Faza Kidevu na Juma Shabani. Wana muziki wengine waliopita hapo ni Mhina Panduka Toto Tundu na Emma Mkelo Lady Champion. Kibao cha kwanza kilichoibuka ni Penzi la Urahai, uchembo na Ibushengi katika sauti ya kwanza na Adam Bakari katika sauti ya tatu. Gitaa la solo ilikuwa likichalaza na Hamza Kalala. Solo namba 2 ilipigwa na Robert Mabrish. Nurdin Asmani alipiga rhythm na gitaa la bass ilipigwa na Juma Shabani. Hassan Asmani tumba, Kejeli Mfaume drums, Akinanda kilikuwa kinapigwa na Abdul Salvador. Onyesho la kwanza la bendi lilifanyika Novemba 1989 kwenye ukumbi wa Dodoma Hotel. Hoteli kwa ajili ya kuwaburudisha wabunge 1017 akiwa ni mapato makubwa zaidi kuingizwa na bendi yoyote ya dansi chini kwa wakati huo. Wakati huo Eddie Shegi naye aliibuka na kibao chake cha Kisa ambacho nacho kilikuwa matata sana. Baadaye Hamza Kalala akatunga kibao cha Yaliyopita Sindwele, Nimekusamehe lakini sitokusahau, ya rege ndani ya dansi. Kibao hicho kisemacho Komando Hamza Kalala ambayo inaeleza kwamba alitunga makusudi kueleza msimamo wake, alikuwa amemsamehe rafiki yake Emid Maneti Ulaya, kiongozi wa vijana jazz enzi hizo. Inaeleza kwamba Komando Kalala aliondoka vijana jazz baada ya Maneti kumpata bwana mdogo Shabani Yohana Wante kutoka bendi ya Tankati Almasi Orchestra ya Iringa. Hiyo ilikuja baada ya Kalala kupata ajali ya gari na kuruhusiwa kupumzika kwa muda wa miezi mitatu, ambapo Maneti alilazimika kumtafuta mpiga solo mwingine. Wanted alikuwa mtundu wa gitaa, halafu ikatokea akawa na umudu ya nyimbo zote ambazo Kalala alikuwa anazipiga. Mara baada ya kupata nafuna kurejea, inasemekana Maneti alimkataa Kalala asipande jukwani na muda mwingi akautumia kama mtazamaji tu. Komando akaamua kuondoka na kujiunga Tanzania Stars hadi kuanzisha shirika. Mara nyingi kisa hiki Komando Kalala huwa hapendi kuzungumzia, iliyopita amepita, ndivyo usema daima. Washirika iliendelea kujipatia maarufu mkubwa hasa baada ya kubuka na wengine maridadi kama Juli, ukiwa utunzi wake Madaraka Morris, vibao vya watoto wamekuja juu, mjumbe nimekuja na utunzi wake sauti ya zege. Wakati huo ilikuwa pia imewapata wanamuziki wengine mahiri kama Mhina Panduka Toto Tundu, Emma Mkero Lady Champion na wengineo wengi. Awamu ya pili Njata One chini ya CUT. Ikiwa chini ya CUT, bendi ilikuwa ikishiriki kwenye mambo mengi ikiwemo kuhamasisha shughuli za ushirika kwenye sherehe mbalimbali kama za wakulima, sherehe za Chama cha Mapinduzi zilizo na mfumo wa serikali ya chama kina shughuli mbalimbali za kiserikali. Kutokana na bendi hiyo kuwa kipenzi cha wengi na kusanya mashabiki lukuki kwenye maonyesho yao, viongozi wa CUT wakafanya kitega uchumi kwa kukusanya mapato mengi. Hata hivyo, badala ya kumpa ng'ombe majani na maji ndipo mkamue, wao walikuwa wanakamua bendi bila kuhudumia. Walikusanya mapato yote na kusahau kuwapa wanamuziki haki zao ambao ndio wazalishaji. Hali hiyo ikawalazimu baadhi ya wanamuziki kuondoka, ambapo Eddie Shegi na mdogo wake Christian walikwenda Bimaleo Orchestra, Hamza Kalala akaanzisha bendi yake HK Bantu Group na Blue Salvador akaanzisha bendi yake ya Zaisia Mbeya Sound. Muganiko huo ulitokea mwaka 91. Amu hii ya pili ya wanamuziki waliosalia ikafanya bendi ibadilishe hata mtindo wake. Bao badala ya tunjata njata ambao maana yake kwa wakulima tuondoe njaa Tanzania, sasa ikaibuka na mtindo wa njata wana. Pamoja na kubakia na wanamuziki wengi, bendi hiyo ikaongezewa nguvu na wanamuziki wenzao wakiwemo Mohamed Shaweji kutoka Vijana Jazz na Tofi Mvame kutoka Super Matimila. Vibao kadhaa vikatungwa ambapo Adam Bakali akaibuka na vibao viwili, Penzi la Kusuasua na Utamaduni, ambapo kwa uhakika vilionekana kama ndio mwisho wa bendi hiyo. Awamu ya tatu, mambo yakaenda kuongezeka, lakini si kwa mema. Kizazaa kwenye bendi hiyo kikatokea mwaka 93 wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao mara nyingi huwa ni likizo kwa wasanii wote kutokana na watu wengi kufunga, hususan waumini wa Kiislamu. Hivyo burudani zote hupungua. Na muziki wa bendi hiyo walipoanza kudai mafao yao ili waende likizo, viongozi wa ushirika wakaweka ngumu na kutaka waendelee kutumbuiza. Na muziki walijitahidi kuelewesha uongozi kwamba kipindi hicho mapato huwa haba kutokana na wapenzi wengi wa dansi huwa wakamfunga Ramadhani, lakini viongozi hao hawakusikia Ramadhani wala la mnadi swala. Wakawaambia wana muziki kwamba mlango uko wazi, anataka kuondoka aondoke, anataka kubaki pige kazi kama kawaida. Waliobaki wakabaki, waliondoka wakaondoka. Mwaka 94 Adam Bakali na mwanamuziki huyo alisema kwamba aliamua kumwendea rafiki yake aitwaye Mwakimbinga na kumshawishi waanzishe bendi. Naye bila hiana akalizia na kutafuta vyombo Sinza kwa Mzee Mbaga, ambaye walivinunua kwa shilingi milioni 2 tu kama masahala. Wakaanzisha bendi ya MCA International mwaka 94, ambayo iliundwa na Sauti Zege, Said Makerere Talumbeta, Abdalla Kimeza Sax, Mdundi Osman Rhythm, George Kesio Mojo Besi na Kasim Rashid Kizunga Solo, ambaye alikuwa amechukua nafasi ya Kalala kule washirika katika awamu ya pili. Bendi ya MCA International ikaweka kambi yake Bagamoyo. Washirika Tanzania Stars ikabaki ikisuasua tu, pamoja na jukumu la kuendeleza kabiziwa zaidi ya Zoro na Hassan. Zoro akaibuka na kibao cha Mikufu ya Dhahabu, lakini juhudi zake hazikuzaa matunda. Hatimaye bendi hiyo ikatoweka kwenye anga la muziki wa dansi. Baada ya serikali kuvunja vyama vya ushirika na kuamuru kila koo jitegemee, CUT ikaamua kuja na mtindo wa kuunda kusanya bendi hiyo kila mwaka inapokaribia sikukuu ya wakulima na nani, ambao walikuwa wakiwashawishi baadhi ya wanamuziki waliopata kuimba bendi hiyo na kwenda kwenye. Hata hivyo, juhudi hizo zilikoma mwaka 96, mpaka sasa hakuna anayekumbuka. Imekufa kama zilivyokufa Urafiki Jazz, Uda Jazz, Bima Leo Kesa na nyinginezo nyingi zilizokuwa zikimilikiwa na mashirika ya umma. Asante kwa kunisikiliza.